utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum, pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Jest godzina 10, środa, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Krzysztof Zblewski. Najwięcej nowych zakażeń COVID-19 w czwartej fali pandemii. Bruksela apeluje do unijnych państw o mobilizację w związku z nową mutacją. 102 próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Prawie 29 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby, ujawnił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W rozmowie z Polsat News wiceszef resortu powiedział też, że odnotowano, jak się wyraził, dużo zgonów. Doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban podkreślał w salonie politycznym Trójki, że najlepszą ochronę przed ciężkim przebiegiem COVID-19 i śmiercią dają szczepionki. Ludzie niezaszczepieni chorują ciężej. Jeżeli chorują ciężej, to umierają. Ja siedzę w tej chwili na oddziale w szpitalu, w którym leży 100 chorych na COVID, z czego 85% to są ludzie niezaszczepieni. Od dziś obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne. Mniej osób może być jednocześnie w instytucjach kultury, kinach czy teatrach, w kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i na weselach. Nowe restrykcje obowiązują do 17 grudnia. Unijna komisarz do spraw zdrowia apeluje do krajów członkowskich o mobilizację działań w związku z nową mutacją Omikron. Z listem, który trafił do ministrów zdrowia 27 państw, zapoznała się nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. W obliczu trudnej zimy i pogarszającej się sytuacji epidemicznej należy zrobić wszystko, by zwiększyć odsetek zaszczepionych osób i przyspieszyć podawanie dawek przypominających, napisała unijna komisarz. Stella Kyriakides zaapelowała też o zwiększenie badań dotyczących sekwencjonowania genomu wirusa, by ustalić przebieg, charakter i szybkość rozprzestrzeniania się Omikronu. Podkreśliła, że monitorowanie ścieków może pomóc w szybkim wykrywaniu źródeł zakażeń. Konieczny jest także skuteczny system śledzenia kontaktów osób zakażonych, a także izolacja oraz stosowanie cyfrowych formularzy lokalizacyjnych podróżnych. Zdaniem unijnej komisarz, kraje powinny również przystąpić do wspólnych zakupów leków przeciwkowidowych, korzystając z doświadczeń z zakupami szczepionek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wczoraj były 102 próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, informuje Straż Graniczna. Wobec 5 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Kilka grup cudzoziemców próbowało przedostać się przez granicę, m.in. na odcinku ochranianym przez posterunek w Mielniku. Wczoraj wieczorem minister spraw wewnętrznych i administracji wprowadził na 3 miesiące zakaz przebywania w pasie przy granicy z Białorusią. Pozwoliły na to nowe przepisy ustawy o ochronie granicy państwowej, które wieczorem podpisał prezydent, a po południu przyjął Sejm. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk powiedział w radiowej jedynce, że posłowie słusznie odrzucili poprawki Senatu pozwalające dziennikarzom i organizacjom humanitarnym na swobodny dostęp do strefy przygranicznej. Wiele z tych organizacji wykonuje pewną robotę dywersyjną na granicy. Nie chodziło o pomoc migrantom, uchodźcom, ale chodziło w cudzysłowie o stwarzanie problemów dla służb mundurowych. I dobrze, że jest to pod kontrolą, bo w przeciwnym przypadku nasze służby mundurowe po jednej stronie mieliby pograniczników białoruskich, migrantów, a po drugiej stronie organizacje, w cudzysłowie prawo człowiecze, które także z tej strony ich atakowały. Jesteśmy w stanie ataku hybrydowego i państwo polskie musi mieć kontrolę nad tą strefą, gdzie jesteśmy atakowani. A zgodnie z rozporządzeniem szefa MSWiA zakaz przebywania w pasie przy granicy z Białorusią obowiązuje do 1 marca przyszłego roku. Rosyjska armia rozpoczęła manewry w południowym okręgu wojskowym. Jak podała agencja TASS, żołnierze będą ćwiczyć m.in. na poligonach w Inguszetii i w obwodzie wołgogradzkim. A władze w Kijowie, Stany Zjednoczone i specjaliści z NATO od kilku tygodni informują o dużych zgrupowaniach rosyjskich wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą. A część niezależnych analityków wojskowych ostrzega, że rosyjska armia może przekroczyć ukraińską granicę. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W manewrach na południu Rosji bierze udział 10 tysięcy żołnierzy. Są to głównie bataliony piechoty zmotoryzowanej. Żołnierze i oficerowie będą ćwiczyć łącznie na 30 poligonach w południowym okręgu wojskowym, którego sztab znajduje się w Rostowie nad Donem w pobliżu granicy ukraińskiej. Władze w Kijowie od kilku tygodni informują, że obawiają się wtargnięcia rosyjskiej armii na Ukrainę. Kreml zaprzecza i podkreśla, że Moskwa nie zamierza na nikogo napadać. Analityk Nowej Gazety Paweł Felgengauer powiedział Radiu Swoboda, że

Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is Trójce przed południem obiecany świat kinematografii. Tegoroczną laureatką nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego ostatecznie została Magdalena Koleśnik. Aktorkę uhonorowano za rolę Sylwii Zając, motywatorki fitness w filmie Magnusa von Horna Sweet. Konkursowe zmagania podsumuje dla Państwa Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Magdalena Koleśnik tym samym pokonała w rywalizacji czwórkę swoich konkurentów. Na pewno nie było to proste, bo przypomnijmy, wśród nominowanych do nagrody byli również Maria Dębska, Piotr Trojan, Tomasz Włosok i Tomasz Ziętek z zauważonymi i docenionymi już wielokrotnie kreacjami aktorskimi. Jury pracujące pod przewodnictwem reżyserki i scenarzystki Joanny Kos-Krause nie miało jednak wątpliwości. Nazwisko laureatki ogłosiła pozostała trójka jurorów, czyli reżyser teatralny Michał Borczuch, aktorka Marta Nieradkiewicz, laureatka nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego w 2016 roku oraz krytyczka filmowa Ola Salwa. Już sam fakt bycia nominowanym, a być może tego, że się nie wygrało, może okazać się bardzo istotny dla kariery. Już może najpierw ogłośmy, a potem za co? Jury postanowiło jednogłośnie przyznać nagrodę Magdalenie Koleśnik za rolę w filmie Sweat. A dodam, że w tegorocznym konkursie brane były pod uwagę najlepsze role młodych aktorów do 35 roku życia z ostatnich 2 lat. W ubiegłym roku nagroda nie była przyznana, to ze względu na spowodowaną pandemią małą liczbę premier kinowych. A za co jury nagrodziło Magdalenę Koleśnik? Uzasadnienie przeczytała Ola Salwa. Za głęboką, emocjonalną i intelektualną pracę nad postacią fit motywatorki, influencerki Sylwii Zając. W czasach, w których zbyt łatwo i zbyt pobieżnie oceniamy ludzi, laureatka pokazała swoją bohaterkę ze zrozumieniem i empatią. Z kogoś, kto mógłby w łatwy sposób pozostać tylko awatarem, zrobiła pełną i hipnotyzującą postać. Jej osobowość i ekranową charyzmę widać w każdym kadrze filmu Sweat i także dzięki jej pracy jest ono nowoczesną, emancypacyjną opowieścią o współczesnym świecie, nie tylko świecie social mediów. Gratulujemy. I tak się złożyło, że laureatka była zarazem jedyną z piątki nominowanych nieobecną podczas uroczystej gali. Ta miła wiadomość zastała Magdalenę Koleśnik nad Pacyfikiem w Meksyku, no ale udało się z nią połączyć. Dzień dobry Państwu, witajcie. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Słyszycie mnie? O, dziękuję za tą nagrodę. Bardzo dziękuję jury. Bardzo dziękuję Lenie Schimscheiner, która jest tam w moim imieniu. Bardzo dziękuję Magnusowi von Hornowi, który uwierzył i powierzył mi opowiedzenie tak pięknej historii o tak delikatnej osobie. Bardzo dziękuję moim rodzicom, mojej mamie, że uwierzyłaś w moje marzenia i wiem, jak wiele poświęciłaś, żebym mogła studiować w innym mieście. I dziękuję ci, że uznałaś, że moje marzenia są warte twojego poświęcenia. Strasznie ci za to dziękuję. Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom, którzy mnie wspierali. Jestem mega wzruszona. Dziękuję, że jestem tak uprzywilejowana, że mogę mieć tak wspaniały zawód. Bardzo kocham was. Dziękuję. To tylko krótki fragment bardzo emocjonalnego wystąpienia Magdaleny Koleśnik, która, jak słyszeliśmy zresztą, nie kryła swojego wzruszenia. No a jeśli ktoś jeszcze nie widział tej docenionej po raz kolejny kreacji aktorki, to dodam, że film Sweat Magnusa von Horna dostępny jest już w sieci. A na ceremonii wręczenia nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego był Ryszard Jaźwiński. Trójka. Program trzeci. W Rypinie znajduje się jeden z największych kościelnych witraży Europy. Ma 212 metrów kwadratowych powierzchni, a scena ostatniej wieczerzy wypełnia dwie ściany prezbiterium świątyni. W mieście tym działa małżeństwo artystów, pani Elżbieta i pan Andrzej Bednarscy, i to są autorzy rekordowego dzieła. Pani Elżbieta Bednarska jest dzisiaj z nami. Witamy serdecznie. A niestety chwilę, mamy problemy chwilowe z połączeniem, ale zaraz porozmawiamy o tym jednym z największych witraży w całej Europie. Przypomnijmy, że to dzieło ma 212 metrów kwadratowych. No i przede wszystkim to jest dzieło małżeństwa państwa Bednarskich. Już w tym roku obchodzą jubileusz 50-lecia pracy. Z nami jest pani Elżbieta Bednarska. Halo, halo, słyszymy się? Tak, dzień dobry. Witam serdecznie. Te dwa piękne witraże, o których mówimy, no to niezwykłe, wielkie, monumentalne dzieło, ale zacznijmy od samego początku, czyli krok po kroku. Jak zaczęła się ta wielka przygoda z witrażami? Wielka przygoda z witrażami zaczęła się na studiach. Chodziliśmy na zajęcia z mężem, byliśmy wtedy studentami, na dodatkowe zajęcia do pracowni witraży uniwersyteckiej. I wtedy tam nie traktowaliśmy tego zbytnio poważnie. Ja studiowałam grafikę, mąż studiował rzeźbę. Mieliśmy, każdy z nas miał jakieś inne plany, ale chodziliśmy i tam spotkaliśmy się na tych zajęciach z zaczarowanym światem kolorowych świateł, kolorowych szkieł witrażowych. I to już spowodowało miłość do witraży, rozumiem. To było zainteresowanie, oczarowanie, ale nie wiązaliśmy z tym większych planów. Po skończonych studiach wydawało się, że każdy z nas zaczyna w innej dziedzinie pracować. Mąż przygotowywał pracownię do ceramiki, ja pracowałam w liceum, w Domu Kultury, w ogóle prowadziłam galerię w Domu Kultury, zaczęłam prowadzić. I nagle zjawia się asystent ze studiów i mówi: słuchajcie, Bednarzcy, wy wiecie, co się dzieje w pracowni, bo profesor zmarł. Profesor Edward Kwiatkowski zmarł. Zaczął się gazem, po prostu wypadek przy pracy. I potrzeba było kogoś w miejscu. I kogoś profesora. Potrzeba było, który by dokończył. Witraże. A że myśmy akurat byli świeżo upieczonymi absolwentami Wydziału Sztuk Pięknych, dlatego weszliśmy w tą pracę. I tak się zaczęło. I tak się zaczęło. A jak doszło do tego, że akurat w tym kościele w Rypinie państwo zaczęli tworzyć jedno z największych dzieł? Bo to jest największy witraż w Polsce i jeden z największych w Europie. To się zaczęło gdzieś 20 parę lat temu, czyli już byliśmy artystami, już mieliśmy wiele innych realizacji, już pracownia, bym powiedziała, działała w pełni. I zaczęło się w ten sposób, że w Rypinie został wybudowany kościół. Kościół bardzo duży, kościół z olbrzymimi oknami. I okazało się, że ten kościół jest bardzo mało sakralny. I ksiądz proboszcz zjawił się i powiedział: trzeba coś zrobić. I okazało się, że są tam ściany. Jedna taka ściana, na przykład szklana, jest, ma 200 metrów kwadratowych, a są takie trzy ściany. I tak się zaczęło. Oczywiście sprawy projektowe, długotrwające, zatwierdzania w kurii. Ponieważ jak się robi coś do kościoła, to wszystko musi być zatwierdzane, komisje i tak dalej. I różne koncepcje. I w końcu weszła jedna z koncepcji. Ile czasu trwała praca nad tymi witrażami? W sumie z przerwami 20 lat. Bo to mozolna praca, 212 metrów kwadratowych. Coś nie zbywało. Nie, w sumie, proszę panią, jest około 1000 metrów. Bo to są trzy ściany. Trzy okna, są trzy ściany po 200 metrów każda. Oprócz tego jest witraż za organami i oprócz tego są dwa mniejsze witraże. Niesamowite. Prowadzicie państwo też pracownię witraży z galerią sztuki, gdzie każdy może i obejrzeć, i kupić państwa wyroby. Tak. Oprócz pracowni, która w tym roku, w przyszłym roku będziemy obchodzić 50-lecie, w tej chwili już pracuję z synem, bo przez wiele lat pracowałam, mąż mi wspomagał, a później już mąż był bardzo chory, więc sama prowadziłam tą pracownię, a później doszedł syn, który również skończył studia. I proszę panią, sytuacja nas zmusiła do tego, że ludzie, którzy przychodzili i byli chętnie obejrzeć, i byli chętnie jakiś chcieli drobiazg kupić witrażowy, po prostu doszliśmy do wniosku, że trzeba stworzyć galerię. I tak powstała galeria, gdzie można kupić różne drobiazgi witrażowe, prace wystawowe nasze, witrażowe, ponieważ my się wypowiadamy nie w obrazach, a w witrażach i porobimy takie, bym powiedziała, obrazy witrażowe. I oprócz tego pokazujemy rzemiosło artystyczne, szczególnie dotyczące szkła, ponieważ bardzo kocham szkło. I proszę panią, oprócz tego pokazujemy dzieła sztuki innych artystów, z którymi współpracujemy. Przez wiele lat na przykład współpracowaliśmy z wybitnym rzeźbiarzem panem Bronisławem Chromym, między innymi twórca Smoka Wawelskiego. Ale rozumiem, że państwa dzieła też można oglądać na całym świecie, a właściwie gdzie dokładnie? Proszę panią, myśmy mieli około 50 wystaw, to znaczy to były wystawy indywidualne, wystawy, udziały w wystawach i oprócz tego mieliśmy szereg zleceń. Na przykład takim naszym kilka lat temu zrealizowanym zleceniem był kościół w Londynie, kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla, największy kościół polski w Londynie. Witraże. To robiliśmy do Lucerny w Bazylei. Zresztą w Bazylei mieliśmy około 11 wystaw mieliśmy. Fantastyczna sprawa i jak widać nigdy nie jest za późno na znalezienie tej prawdziwej swojej pasji. Z nami była pani Elżbieta Bednarska, autorka niemal 1000 metrów kwadratowych w Rypinie, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa znajdują się te niesamowite witraże. Warto jest odwiedzić to miasto, jak się okazuje. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia i... Czekamy z niecierpliwością na kolejne dzieła, które powstaną dzięki pani. Dziękujemy. Ja zapraszam w czerwcu na obchody 50-lecia pracy twórczej i na wystawę. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. No more love to purchase, I've invested in myself. You know nothing about me, keep opinions to yourself. No more complications, everything's just swell. No more obligations, there's nothing more to tell. Ooh, I just want to be alone. When get weak. So I can shut you out. Though your heart is bleeding, you left me with no doubt. Give me segregation, give me back my health. Take your observations and turn them on yourself. When I get Trójka. Program trzeci. To jest Trójka przed południem, a przed nami fragment prozy. Antoni Ferdynand Ossendowski, Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, czyta Mirosław Zbrojewicz. Jesteśmy dzisiaj świadkami wielkiej ucieczki autora wspomnień z bolszewickiej Rosji. Posłuchajmy. Antoni Ferdynand Ossendowski, Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Do Sajanów, do wybawienia, ciąg dalszy. Fragment 15. Nastał wieczór. Poszliśmy spojrzeć na nasze wychudłe szkapy, łapczywie skubiące na łące za osadą brunatną, lecz pożywną trawę. Powróciliśmy do izby, gdzie gospodarz przyrządził już herbatę i kolację. Rozmawialiśmy wesoło i swobodnie z rodziną gospodarza, gdy nagle rozległo się szczękanie podków, głuche głosy ludzi i po chwili do izby jeden po drugim weszło pięciu chłopów z karabinami w ręku i z szablami przy boku. Coś zimnego i łechcącego podeszło mi do gardła, a serce zaczęło mocno bić. Od razu poznaliśmy w przybyszach czerwonych żołnierzy. Na futrzanych czapkach mieli czerwone gwiazdy, a na rękawach czerwone opaski. Byli to ludzie z oddziału karnego ścigającego kozackiego oficera, o którym nam opowiadał dozorca milicji. Oglądając nas podejrzliwie, zaczęli się rozbierać i w milczeniu usiedli przy stole. Wszczęliśmy rozmowę pierwsi, nieznacznie objaśniając cel naszej ekspedycji, budowy mostów i szos oraz ostrożnie wypytując przybyszów. Dowiedzieliśmy się, że wkrótce ma tu przybyć z siedmioma jeźdźcami dowódca oddziału, który ma rozkaz dla właściciela osady, aby ten poprowadził ich na Sejbi, gdzie miał się ukrywać kozak. Natychmiast z radością w głosie zawołałem, że nasze sprawy składają się bardzo szczęśliwie, gdyż możemy jechać razem. Na to jeden z żołnierzy dziwnym głosem zauważył: wszystko rozstrzygnie towarzysz oficer. W tej chwili wszedł nasz przyjaciel, sojocki Merin. W ten sam sposób, jak i w dzień, zaczął bacznie przyglądać się przyjezdnym, a potem ponurym głosem zapytał: jakim prawem zabraliście sojotowi dobrego konia, pozostawiwszy mu chorego i słabego? Żołnierze wybuchnęli śmiechem. Pamiętajcie, że jesteście na obcej ziemi, gdzie są inne prawa i obyczaje, rzekł Merin, a w jego głosie brzmiała groźba. Stul gębę i idź do diabła, krzyknął jeden z bolszewików. Lecz sojot zupełnie spokojnie usiadł przy stole, a gospodyni natychmiast przysunęła mu kawał chleba i duży kubek herbaty. Rozmowa się urwała. Sojot napił się herbaty, wypalił swoją długą i cienką fajkę, wstał i rzekł, do nikogo się nie zwracając: jeżeli jutro rano koń nie będzie zwrócony właścicielowi, sami go odbierzemy. Odwrócił się i spokojnie opuścił izbę. Natychmiast zauważyłem wyraźną trwogę na twarzach sowieckich bandytów. Starszy żołnierz rozstawił patrole wokół osady i wszyscy siedzieli w przykrym zamyśleniu, opuściwszy głowy. Późno w nocy przyjechał oficer z siedmioma jeźdźcami. Po raporcie starszego o zajściu z Merinem, oficer nachmurzył czoło i rzekł głosem zdradzającym niepokój: źle, źle. Musimy przedzierać się przez topielisko, a tu za każdym krzakiem i kamieniem będą czyhali sojoci. O, źle, towarzysze. Oficer coraz bardziej trwożył się i pochmurniał, a więc nie zwracał bacznej uwagi na nas, tym bardziej, że zacząłem go uspokajać i obiecałem pośrednictwo pomiędzy oddziałem a sojotami. Był to niepiśmienny, ponury ukraiński chłop, który chciał się odznaczyć przed Sowietami ujęciem znienawidzonego kozaka, lecz obawiał się, że sojoci przeszkodzą mu prędko dotrzeć do rzeki Sejbi. O świcie byliśmy już na koniach, jadąc razem z czerwonymi zbójami. Gdy odjechaliśmy kilkanaście kilometrów, niespodziewanie z krzaków wynurzyło się dwóch sojockich jeźdźców. Za plecami mieli swoje dziwaczne, skałkowe strzelby o malutkiej, płaskiej kolbie z widełkami dla oparcia o ziemię przy strzale, który nigdy nie chybia celu. Poczekajcie, rzekłem, zatrzymując oficera. Pojadę rozmówić się z sojotami. Szybko wyjechałem naprzód. Jednym z sojotów był Merin, drugim nieznajomy tubylec mówiący łamanym językiem rosyjskim. Trzymajcie się z tyłu oddziału, szepnął, zatapiając w moich oczach swój rysi wzrok. I pomóżcie nam. Dobrze, zgodziłem się natychmiast. Lecz pomówmy dłużej, żeby tamci myśleli, że pertraktuję z wami w ich sprawie. Uczyniwszy to, uścisnąłem dłonie Sojotów i wróciłem do oddziału. Możemy jechać, zawołałem. Sojoci nie będą robili przeszkód. Ruszyliśmy i gdy przejeżdżaliśmy przez rozległą polanę, spostrzegliśmy obydwu Sojotów całym pędem koni, mknących stromym stokiem góry. Niepostrzeżenie dokonałem potrzebnego manewru i wraz z moim towarzyszem podróży zostałem w tyle oddziału razem z naszym jucznym koniem. Za nami był tylko jeden żołnierz, ponure chłopisko, patrzący na nas bardzo nieprzychylnym wzrokiem. Zdążyłem szepnąć swemu towarzyszowi jedno tylko słowo: Mauser. Zauważyłem, że ostrożnie odpiął torbę kulbaki i wysunął nieco rękojeść pistoletu. Wkrótce zrozumieliśmy, dlaczego ci żołnierze, wytrawne leśne włóczęgi, nie odważyli się iść na Sejmi bez przewodnika. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz.